Mangun kong kanduan rimang lerleno tanpo kanen. Lerleno tanpo kanen yen tang tuluso. Ong mengkusang tiah utomo. Mangkono Sri Nalendra Wusnya Bebasan ngantena durung pita kecot durung ambles sapta pratala katungka sawaning ponokawan Kyai Lurah Petro ingkang dumrejo tanpa laraban Langlang ing driya mangmu Mangun kong kanduan rimang Ong Leraleno tanpo kanen Yen tanpo sa Sakata ing sapu dendo ingkang abdipun Petro ngabian toron ngasopo duga ingkang sinuwun ingkang boten tinimbalan paduka ingkang sinuwun Petro podo raharjo sowanmu nun inggih hawit mundi pengestu paduka ingkang sinuwun lulus raharjo pisuan hambo kalis ing ribidu manggih ingkang nyewanan Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya Petruk wis ingsun tampa. Sawise asat keringetmu semeleh rasa penemumu kang sah. Mara tumuli matura Petruk ana wigati apa sira marak mringarsane ingsun. Sinuwun. Sowan hamba marak ngrasa paduka ingkang sinuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken pangabekti Soho ngaturaken bektinipun bapak, bektinipun kang gareng, bektinipun bagong. Mugi konju wonten ing sahandhaping pepodo. Yus ing sun tompo sak balimu, pengestuku caos no wong tuamu, waratak no kabeh kula waragamu. Nun inggih, mangke badhe kula caosaken bilih mboten kesupen. Inggih salajengipun sinuwun, sowanipun pun Sura Jenggala. Upami piyayi luhur, rekanipun kula menika dados duta. Nanging gandeng namung sak bapak, cekap dipun kengken ngaten kemawon. Dikongkon napa marang wong tuamu? Nur inggih. Kadhawuh nyuwun keterangan paduka ingkang sinuwun. Menggah kados pundi penyuwunipun bapak duk nalika semanten? Kelilan menapa mboten? Lah menapa penyuwun bapak malah kula babar pisan dereng ngertos sinuwun. Petro nun wong tuamu bakal nyuwun ngampil pustaka klima sada. Lho. Kagem menapa? Wong tuamu bakal mbangun kayangan. Bapak badhe mbangun kayangan? Iya pancen mengkono. Oh, lalai ya, mula kok dalan-dalan diduduki. Pagerku kena seperapat. Harap bangun kayangan tuh tiba-tiba. Aduh. Malah kebeneran. Pancen nek klakon dibangun wong wewangunan ora mung kanggo sing bangun ning kanggo para putra wayah saterusé. Menawi ngaten lajeng kados pundi sinipun dipun keparingaken menapa mboten? Ewuhaya nggone ingsun bakal paring kerampungan. Sababipun menapa? Panyune wong tuamu padha marang pamunduting Koko Prabu Duryudana kang wektu iki utusan Rama Penemban saka lima saha paman Pati Harya Sangkuni. Uga mundhut ngampil pustaka kelima sada kaboyong mring Praja Ngastina pinangka sarana ilanging pagebluk utawa dahuru ingkang semandang ana ing Praja Ngastina. Ingsun traji padha abote Petruk, wong tuamu pundenku Koko Prabu Duryudana uga sesembahanku. Kepriye nggone ingsun bakal paring karampungan? Oh, nuniyi. Kula mboten maiben sepinten awrating penggalih paduka Han Raju dateng. Kekalihipun ingkang sami pepunden tumrap sinuwun. Kepareng kula munjuk adur. Namung sakderengipun kula matur, sampun kadhawuh bilih atur kula menika mangke badhe mucal dateng paduka. Oh, babar pisan mboten. Sinten ta Petruk menika? Menapa ta Petruk menika? Namung darajate ngaceplik kok badhe mutsa dhateng piyayi luhur. Babar pisan mboten. Atur kula menika mangke kula dasaraken ngengetaken ingkang kesupen, nglorosaken ingkang lepat. Sinuwun miturut pengendikaning para winasis, tiyang gesang mekaten sampun sok remeni laraken sejarah. Sejarah ingkang sae tetep kagem patuladan selajengipun. Sejarah ingkang ngawon kagem pengenget-enget anggenipun badhe tumindak selajengipun. Sinuwun sampun kinodrat kersaning jagat. Bilih Gusti kula Pandhawa menika menawi kalian para Kurawa pesemonipun kados lisah kalian toya dipun kempalno sedina kaping 7 tetep mboten badhe kempal. Mboten sebab saking Gusti kula Pandhawa mboten. Namung ya sapa saking pakartinipun para Kurawa ingkang boten ngertos dhateng kesaenan. Kula pitados, watak sura menika boten badhe saged kempal kalian tiyang watak asura. Wiwit kirna makirna dumugi sepiriki tiyang ingkang watak awon kalian watak sae menika mesti pisah. Tiyang awon rombonganipun nggih tiyang awon. Tiang sae, kempalanipun ya tiang sae. Sampun to. Contonipun kula menika. Kula menika contonipun. Kula menika tiang mboten saged main. Kempal kalian para kanca ing saged main. Pun mboten saged. Mboten badhe kok ketularan. Kula tiang iman kok. Mbun to. Badhe saya kados bunti tiyang main tetep ngrisak mental. Nek menang mau wis, nek kalah arep kepengin menang pun niku. Mpun niku. Guayane men pun mboten. Mboten nyegeri pun. Kerepe mesti ngapusi. Menika contonipun kula piyambak. Ing mongko kula tasih seger pengenget-engetan kula sejarah ingkang sampun cinathet. Wiwit pendadaran siswa saka lima sinuwun. Ing mriku ketingal candalanipun para Kurawa. Nedhengipun Ndara Bratasena aben katiyasan kalian Ndara Raden Kurupati. Dipun kendelaken anggenipun mangsah yuda, perlu Ndara Bratasena dipun unjuki waragang ingkang sampun winor daru beksi. Ingkang ngunjuki tiyangipun kita si gesang. Wingking menika tiyangipun ngunjuki. Menika ing sok damel unjukan tiyang wingking menika. Dipun wori daru beksi. Mamrih Ndara Sena menika seda. Sareng Ndara Sena bibaring unjuk lajeng wuru. Sasampunipun wuru asta dipun bonto, salira dipun bongkok oyot-oyotan.